بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا کلیم اللہ، یا شفیع اللہ، یا صفی اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زمین جب نہ تھی نہ آسماں کوئی، نہ چاند تارے تھے نہ کہکشاں کوئی، حروف بھی نہ تھے نہ تھی زباں کوئی، تھا ایسے عالم میں بھی مہرباں کوئی، تھا ایسے عالم میں بھی مہرباں کوئی. خدا بس ایسے میں یہ کہہ رہا ہوگا میرے حوالے سے جو تذکرہ ہوگا، نبی نبی ہوگا، نبی نبی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. حبیب میرا ہے لباس رحمت میں، بنائی ہے دنیا اسی کی چاہت میں، ثنا اسی کی ہے کلام قدرت میں، درود اسی پر ہے میری عبادت میں، درود اسی پر ہے میری عبادت میں. جو سختیاں جھیلے میری محبت میں، شفیع محشر بھی فقط یہی ہوگا، نبی نبی ہوگا، نبی نبی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. وہ میرے بندوں کو میرا پتا دے گا، وہ بے سہاروں کو بھی آسرا دے گا، وہ زخم کھائے گا مگر دعا دے گا، اسی کا کنبہ تو گلا کٹا دے گا، اسی کا کنبہ تو گلا کٹا دے گا. حسین سب اپنے دیے بجھا دے گا، اندھیرا جب پھیلے وہ روشنی ہوگا، نبی نبی ہوگا، نبی نبی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. نبی کا روزہ ہے ہمارے سینوں میں، حسین و یکتا ہے وہ سب حسینوں میں، اسی کا چرچا ہے فلک نشینوں میں، جلی ہے نام اس کا سبھی صحیفوں میں، جلی ہے نام اس کا سبھی صحیفوں میں، لکھا ہے نام اس کا سبھی سفینوں میں. اب ہم کو طوفان سے نہ ڈر کوئی ہوگا، نبی نبی ہوگا، نبی نبی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. دعائیں کرتے ہیں تیرے وسیلے سے، مریض جتنے ہیں انہیں شفا دے دے، نبی کے صدقے میں یہ مرتبہ دے دے، یقین کی منزل کا تو راستہ دے دے، یقین کی منزل کا تو راستہ دے دے. نبی کے بچوں کی تو خاک پا دے دے، کہاں تیرے جیسا کوئی سخی ہوگا، نبی نبی ہوگا، نبی نبی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، امام المومنین، امام المتقین، امام الصادقین، امام العالمین، امام الاولین، امام الاخرین. یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر مرتضی علی، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. نبی نے مانگا تھا خدا سے ایک ناصر، علی کی صورت میں ہوا ہے وہ ظاہر. نبی نے جب چاہا علی ہوئے حاضر، علی کی مدحت سے زبان ہے قاصر. علی کی مدحت سے زبان ہے قاصر. علی سرے ممبر سلونی کا ذاکر، جہاں نبی ہوں گے وہاں علی ہوگا. علی علی ہوگا، علی علی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. علی کو بخشا ہے خدا نے کیا رتبہ، نبی سا بھائی ہے بتولی سی زوجہ. علی نظر آیا علی کا ہر بیٹا، نبی کی حکمت کا علی ہے دروازہ. نبی کی حکمت کا علی ہے دروازہ. نہ دوسرا ہے در نہ دوسرا کعبہ، نہ ہو سکا پہلے نہ اب کبھی ہوگا. علی علی ہوگا، علی علی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. وہ عصر عاشورہ علی کا ایک بیٹا، رسول تھے جس سے رسول سے جو تھا. تمام لاشوں کو اٹھاتا تھا تنہا، جو زیر خنجر یہ بیان دیتا تھا. زیر خنجر یہ بیان دیتا تھا. رہے گا دین اب تو ہمارے نانا کا، زمین مقتل پر لکھا یہی ہوگا. نبی نبی ہوگا، علی علی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. علی کے کنبے پر ستم ہوئے کیا کیا، کہیں جلے خیمے کہیں لٹا پردہ. کہیں کٹے بازو کہیں چھدا سینہ، کسی کا مقتل میں بکھر گیا لاشا. کسی کا مقتل میں بکھر گیا لاشا. یہ ظلم دیکھا تو خدا پکار اٹھا، حسین جو کہہ دے صدا وہی ہوگا. نبی نبی ہوگا، علی علی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. خیال آتا ہے ریحان اور سرور، بلا کی گرمی میں جب ایک پیاسے پر. چلا رہا ہوگا لعین جب خنجر، تڑپ رہی ہوگی حسین کی خواہر. تڑپ رہی ہوگی حسین کی خواہر. صدا مگر ہوگی حسین کے لب پر، نبی نبی ہوگا، علی علی ہوگا. نبی نبی ہوگا، علی علی ہوگا، چمن چمن ہوگا، کلی کلی ہوگا. نبی نبی ہوگا، علی علی ہوگا، چمن چمن ہوگا، علی رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.